szparagi 40% taniej, 5,99 za 500 gramów. A czerwona papryka również 40% taniej, 8,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 maja, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis drugi. Wnioski Koalicji Obywatelskiej o odwołanie ministrów nie mają uzasadnienia, twierdzi PiS. Koalicja szykuje wnioski o wyrażenie wotum nieufności wobec trzech szefów resortów. Egzaminy na koniec szkoły odbędą się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zapowiada minister edukacji. Na Pomorzu brakuje wszystkich grup krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do dawców o oddawanie krwi. Wnioski Koalicji Obywatelskiej o odwołanie trzech ministrów nie mają uzasadnienia, mówi rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Koalicja Obywatelska zapowiedziała złożenie wniosków o wyrażenie wotum nieufności wobec ministrów zdrowia Łukasza Szumowskiego, spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego i sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W związku z tym, że nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Jeśli zaś chodzi o te trzy wnioski, które dzisiaj były zapowiedziane przez Platformę Obywatelską, to tak się składa, że te wnioski jeszcze nie wpłynęły. Być może Platforma poszukuje uzasadnienia do nich. Naszym zdaniem dla tych wniosków również nie ma uzasadnienia. Czekamy oczywiście na ten dokument, będziemy się co do szczegółów odnosić. Borys Budka zarzucił trzem ministrom odpowiedzialność za psucie państwa oraz nierozliczanie afer, w które zamieszani są prominentni politycy PiS. Mówił też, że politycy ukrywają swoje majątki, przepisując je na osoby najbliższe. W tym przypadku Borys Budka mówił o ministrze zdrowia Łukaszu Szumowskim, który postawił pod wielkim znakiem zapytania możliwość dalszego jego funkcjonowania w przestrzeni publicznej w związku z kolejnymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi jego rodziny i jego wcześniejszych interesów. Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża wotum nieufności wobec ministra większością ustawowej liczby posłów. Opozycja nie ma obecnie w Sejmie takiej większości. Egzaminy na koniec szkoły odbędą się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Minister edukacji Dariusz Piątkowski mówił w Polskim Radiu 24, że w drodze do szkoły i na salę egzaminacyjną będą obowiązywały te same zasady, co w przestrzeni publicznej. Potem, gdy znajdą się już na sali egzaminacyjnej, ustaliliśmy, że ta odległość pomiędzy zdającymi powinna wynosić przynajmniej 1,5 metra. Przypomnę, że podczas egzaminu tylko i wyłącznie pisemnego w tym roku nie będzie takiego bezpośredniego kontaktu między uczniami czy uczniami a nauczycielami. Gdy uczeń już usiądzie w ławce, to przecież poprzednik siedzi zwrócony do niego plecami. Szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zostały przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Edukacji i Zdrowia. Lewica przygotowała projekt ustawy, dzięki której samorządy dostaną rekompensaty w związku ze stratami, jakie poniosły w czasie epidemii koronawirusa. Złożenie projektu zapowiedział kandydat Lewicy na prezydenta, europoseł Robert Biedroń. Projekt przewiduje dofinansowanie przez państwo 50% strat samorządów. Budżety samorządowe zostały zmniejszone podczas pandemii o około 40%. Nie ma w Polsce gminy, nie ma w Polsce miasta, które nie ucierpiałoby finansowo przez pandemię. Straty szacowane są przez Związek Miast Polskich i inne instytucje na około 20 miliardów złotych. A przecież trzeba utrzymać szkoły, trzeba utrzymać szpitale, trzeba utrzymać ten cały system pomocy społecznej. Projekt Lewicy przewiduje co najmniej 10 miliardów złotych dofinansowania, które trafi do samorządów. Według Roberta Biedronia drugim ważnym założeniem projektu ustawy są dotacje celowe. Tu, jak powiedział kandydat Lewicy na prezydenta, najważniejsze powinno być wsparcie samorządów w przywracaniu podstawowych usług oświatowych czy przy wznawianiu pracy żłobków, przedszkoli i szkół. Na Pomorzu brakuje krwi. W Słupsku potrzebne są wszystkie grupy. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje do dawców o oddawanie krwi. Po wznowieniu działalności szpitali drastycznie spadły nasze zapasy, mówi dyrektor Słupskiego Centrum Krwiodawstwa Kinga Sass. W grupach ujemnych są bardzo duże braki, więc zapraszamy krwiodawców w grupach A, B i Zero do oddawania krwi tutaj u nas do centrum, jak i do terenowych oddziałów w Lęboku i w Chojnicach. Osoby, które wyleczyły się z koronawirusa w Słupskim Centrum Krwiodawstwa, mogą oddawać osocze. Jest ono pomocne w leczeniu zakażonych koronawirusem. Dotąd jednak nie zgłosiła się ani jedna osoba. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

She can't. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.

zaklinanie piękne. Yeah.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chelsea, I believe that when you dance and slow, it's a condition.